413 श्लोक का अन्वय से किया है। 413 में जो सर्वस्य प्रत्येगात्मत्वात् कुटस्थ एक चिदात्मनः अतोस्य अनभिसंबंध सर्व प्रत्ययत्व हेतुतः कुटस्थ एक चिदात्मनः सर्वस्य प्रत्ययात्मत्वात् कुटस्थ एक चिदात्मनः सर्वस्य प्रत्ययात्मत्वात् अस्य अतो अनभिसंबंध सर्व प्रत्ययत्व हेतुतः अस्य अतो अनभिसंबंध जो अतो दिया है इसी अतो को क्या अनेन इसी अर्थ में अत्र तृतीयांता तस्सी अनेन इस अर्थ किया बड़े महाजन ने अस्य अनेन अनवे टीका में अनेन दिया है सतेन स्यात् अस्य अनेन अस्य अतो अनभिसंबंध सर्व प्रत्ययत्व हेतुतः पहले कुटस्थ एक चिदात्मन एक सर्वस्य प्रत्ययात्मत्वात् अस्य अतो का अर्थ अनेन अनभिसंबंध सर्व प्रत्ययत्व हेतुतः टीका में तेरह में था धात्रादेह साक्षिणा संबंधे तस्यापि तस्य का अर्थ साक्षिण भी स तेन स्यात् समतर संबंध तेन धात्रादिना स्यात् न च तस्य कल्पितत्व हेतु तस्य का अर्थ संबंध ठीक संबंध से कल्पित हेतु ये हो गया। तो इसमें अतो का जो दिया अतो अस्य इसका अनेन अर्थ करने से क्योंकि नीचे ठीक है स तेन स्यात् स का अर्थ संबंध तस्यापि साक्षिण संबंध तेन स्यात् धात्रादिना अतो अस्य अनभिसंबंध अतो अनेन धात्रादिना अस्य का अर्थ साक्षिण अनभिसंबंध संबंध नहीं ये अर्थ है वो अतो का था अनेन का देने से ठीक हो जाता है। 23 में स समान सन इत्यादि वाक्यस्य भाष्योक्तां व्याख्या मुक्त्वा भर्तृप्रपंच व्याख्याम आद्यत्वेन वदन्नादु प्रसंगमाह भर्तृप्रपंच व्याख्या है आद्य ग्राह्यत्वेन ससमान इति ससमानोक्ति संबंध मन्यथान्ये प्रकुर्वते धीमनश्चक्षुरादीनि भिन्नरूपाणि सर्वथा नाना ज्योतिंषि सिद्धानि संहतानि मिथस्तथा विलक्षणानामपि सतां सामान्यं संहतात्मनां अन्य ससमान उक्ति संबंधम अन्यथा प्रकुर्वते ससमान सन वाक्य का संबंध अन्यथा करते हैं। धीमनश्चक्षुरादीनि भिन्न रूपाणि सर्वथा भिन्न रूपाणि नाना ज्योतिंषि सिद्धानि तथा मितसंहतानि अलग अलग धीमनश्चक्षुरादि सब भिन्न है रूपे अलग अलग ज्योति है सिद्ध है तथा मितसंहतानि पर सब मिल करके भी ज्योति है विलक्षणानाम अभिशताम सब विलक्षण होकर के भी संहतात्मानाम सामान्यम विलक्षणानाम अभिशताम संहतात्मानाम सामान्य ज्योति है सब अलग अलग विलक्षण हुआ। ठीक है मैं कथम अन्यथा तुम संबंध से इसका संबंध अन्यथा करते हैं इतम तदोतम तदीय पूर्वपक्ष माह भर्तृप्रपंच ग्रंथे पूर्वपक्ष धीमन चक्षुरादीनि भिन्न रूपाणि सर्वथा एकादश इंद्रियाणि आदित्यादि ज्योतिर अनुगृहीतानि विलक्षणी प्रसिद्ध प्रसिद्धानि इंद्रिय धीमन चक्षुरादि सब प्रसिद्ध है। तथापि मिथ संहत्य कार्य कारिणी इष्टानि सब भिन्न होकर के भी एकाद इंद्रिय मन ज्योति आदि इत्यादि सब मिलकर के सहत्यकारी है। कथम विलक्षणानाम सहत्यकारित्व, विलक्षण होकर के सहत्यकारी कैसे मिलकर हुआ? तत्र विलक्षणानामपि विलक्षणानामपि सताम सामान्यम सहतात्मनाम उत्तरित्या मिथ विलक्षणानामपि चक्षुरादीनाम एक देहतत्वेन सालक्षणम अपि अस्ति सब मिलकर के सहत्यकारी। अतः सहतात्मनाम अर्थक्रियाकारिता मिलकर के अर्थक्रियाकारिता है। अच्छा इसके दो एक साथ पहले में लिखा था, इसको देखना भूल गया, बड़े महाराज जी पुस्तक में दोनों के एक साथ, क्योंकि हाँ दूसरा प्रतीक विलक्षणानाम अपि किया इसलिए उसके साथ करके क्या है था। ये हो गया भर्तृप्रपंच के पूर्व पक्ष ग्रंथ में। तेषाम एवं सालक्षणेन सहतात्मनाम अर्थक्रियाकारित्वे फलभाक्त व्यवस्था कथम विलक्षण तथा और सब एक देह में रहकर सालक्षण सादृश्य हो गया सहतात्मनाम अर्थक्रियाकारी है। सब मिल करे अर्थक्रियाकारी तो कर्म क्रिया का फल फलभाग तो व्यवस्था कैसे होगी, किस फल किसको मिलेगा? इति आशंका है। मा सालक्षणे भी सालक्षण्ये च सति बुद्धेरेव विलक्षण भक्तृत्व नाम धर्म स्यात् चक्षुषो दर्शन यथा सती सालक्षण सालक्षण भी सती सब मिल करके एक सरस्त होने पर भी बुद्धिरेव भक्तृत्व नाम विलक्षण धर्म यथा दर्शन चक्षुष चक्षुष धर्म दर्शन चक्षुष दर्शन इसी प्रकार बुद्धि का धर्म भक्तृत्व है। उक्तम ही सालक्षण भी तत्व बुद्धिरेव धर्म विलक्षण से भक्तृत्व तत्र कथम व्यतिरिक्तता उपपद्यते बुद्धि बुद्धि में भक्तृत्व है इति फलौति भाष्यार्थम आह अस्य बुद्ध्यादि बुद्ध्यादि व्यतिरेकोऽयं नैवं सत्युपपद्यते प्रतीच उपपन्नस्तु स समान इतीर्यते। अयम बुद्ध्यादि व्यतिरेको एवं सत्य नैव न उपपद्यते एवं सति न उपपद्यते बुद्ध्यादि व्यतिरित जो भक्तृत्व आत्मा प्रतीच उपपन्नस्तु स समान इति प्रतीच में स समान सन ये तो बन जाएगा प्रत्येक बुद्धि के साथ समान। छब्बीस में तद्य सिद्धांत मह ये सिद्धांत उपपन्नस्तु स समान इति प्रतीच आत्मन बुद्धियादि अव्यतिरिक शंका निराकृत वाक्यम बुद्धियादि अव्यतिरिक अभिन्न है ये शंका को निराकरण करने के लिए समान सन उपलोकन संचरती समान सन कहेंगे तो आत्मा उसे विलक्षण है विलक्षण होकर के बुद्धि के समान होकर के और यदि सब मिल करके करते बुद्धि आदि के साथ मिल करके वही भोक्ता हो गया तो फिर किसको उसका विलक्षण सिद्ध करेंगे? समान कहने का अभिप्राय आत्मा उसे विलक्षण है ये सिद्धांत ही भर्तृप्रपंच ग्रंथ में। वाक्यम तो है अच्छा हाँ मित्यर्थ त्य में यह छूट गया मिला आपको। 426 में टीका में अंतिम में निरसित वाक्य मित्यर्थ दृष्टि तो अच्छे है दिखता नहीं तद अक्षराणि व्याचष्टे समान सन्निति समान सन्वो लोको स्वप्न बुद्धांत संगितौ जन्मेदं च परं चैव संसरत्येष न स्वतः समान सन उभोलोको स्वप्न बुद्धांत संगीत उभोलोकम इदम जन्म परम चैव ऐसा संसरति न स्वत समान सन संसरति सत नहीं आत्मा सत्येश सन इत्यस्माद अधस्ताद एव कार सन एव उभो समान सन एव उभोलोकम संचरति न स्वत समान बुद्धि के समान होकर के लोग जाता है इधर लोग पर लोग सत्य नहीं एवं कह रहा कथम आत्मन बुद्धियादि व्यतिरित साधित तो बुद्धियादि व्यतिरित कैसे सिद्ध तत्र बुद्धियादि थी बुद्धियादि व्यतिरिक्तो यम नचेद आत्मा भवेत तदा भूतमात्रा विशेषत्वा दुभयोरपि लोकयोः उभयत्रापि युगपत् भोगः उभयत्रापि युगपत् भोगस्यान तो दृश्यते बुद्ध्यादि व्यतिरितोयम् आत्मा न चेद् भवेत् अच्छा उभयत्रापि युगपद् भोगः उभयत्रापि युगपद् भोगस्यान तो दृश्यते तद्भाव भावतस्तस्मा धन्य ज्योतिरितो रीति क्षताम् अयम् आत्मा चेद् बुद्ध्यादि व्यतिरित न भवेत् तदा भूतमात्रा विशेषत्वात् उभयोरपि लोकयोः ये जन्म परजन्म इस जागृत स्वप्न दोनों भूतमात्रा बराबर होने से उभयत्रापि युगपत भोग स्यात् एक साथ दोनों में भोग हो न तो दृश्यते युगपत भोग मानना पड़ेगा दोनों से विलक्षण आत्मा आए जिस अवस्था में आत्मा है उसी अवस्था में भोग तो खाली बुद्धियादि त्रय करेंगे तो उसी बुद्धियादि का ही रूप है दोनों भूत मात्र है युगपद उभयतरा भी भोग न तो दृश्यते तद्भाव भावत तस्माद अन्य ज्योतिरिति इच्छता तद्भावे भावत तस्य आत्मन सत्य भोग से सत्वाद तस्माद अन्य ज्योति आत्मन ज्योति मानना पड़ेगा बुद्धियादि से विलक्षण उक्तम च सय सयदि व्यतिरितो न स्याद उभयोरपि लोकैर भूत समुदाय अविशेषात् बराबर भूत समुदाय उभयत्र भी भोग उपपद्य उत्पद्यत न तो अभवति अतो अवगम्यते अस्ति किंचित् व्यतिरितं यद् भावात् भवति यद् अभावात् न भवति भोग ऐसा सत्य भोग सत्व ऐसा भाव भोग भावी भाष्य न फलित तद्भाव व्यतिरित आत्मज्योतिषो भावे भोगस्य भावाद अन्यथा च भावाद व्यतिरित आत्मज्योति मानना पड़ेगा। यस्माद् बुद्धियादि समानस ताउ उभौ लोको संचरति तो उभौ लोको बुद्धियादि समान आत्मा संचरति उभौ लोको संचरति बुद्धियादि समान सन तस्माद् व्यतिरित उत्तम से व्यतिरित हुआ पर्याय से जाता है आत्मा। व्यतिरेक हेतुअंतर कहते हेतुअंतर महा पर्यायण पर्यायण समान सन लोको यस्माद् व्रजत्ययम् आत्मा बुद्ध्यादितस्तस्माद् व्यतिरितो वसीयताम् समान सन पर्यायन समान सन यस्माद् अयमात्मा व्रजति उभौ लोको तस्माद् बुद्ध्यादितः व्यतिरितोऽयम् अवश्यताम् बुद्ध्यादेर भोक्तृत्वं निराकृत्य करुणानुग्रहक देवतानाम् अस्मिन् देहे भोक्तृत्वम् आशंक्य बुद्ध्यादि इंद्रिय भोक्ता नहीं तो करुण के अनुग्रह के देवता हो असंगे प्रस्तुत वाक्य नैव निरसति देवता देवता भोग शंका च विद्यते नेह काचन उत्क्रांति स्वप्न कालेषु ताः प्रयान्ति यथागतम् ताह के आगे विसर्ग नहीं इसमें नहीं है ताह ताह देवता द्वितीय बहुवचन है ना ताह पयांति देवता तो अपने अपने देव समस्या को प्रत जाते हैं जैसे किस देवता भोग संका का आचरण न भी देते ताह यथा आगतम स्वप्न उत्क्रांति स्वप्न काल से ताहा प्रयांति देवता उसी को चले जाते अपने समष्टि रूप को ताहा देवता क्या पूछा स्वप्न प्रथम बहुवचन में विसर्ग होता है सातेता तत्सद का ता हो गया ता क्या कि जस आने पर ता प्रथम सवर्ण दीर्घ प्रथम द्वितीय में दीर्घ होगा प्रथम में तो दीर्घ तो दोनों स्थान है विसर्ग दोनों स्थान विसर्ग है तो ता देवता प्रयांति ठीक है ता देवता प्रयांति ता देवता अपने समस्त रूप जाते कर्म की आवश्यकता नहीं। इकतीस तद्भोग पक्षे स्वप्नाद भक्तिर्भाव सैत आगतम जन्म काल में आते हैं अनुग्रह के लिए क्रिया विशेषण से होता है क्रिया विशेषण देना पुनः देते हैं ना तदा तासाम आध्यात्मिक परिचय मित्वा अधिदेविक आत्मना अवस्थानाद अतः तद अन्य भोक्ता है देवता से तत्र भेतोंतर महा ईश्वराणाम ईश्वराणान च न्यायो भोग प्रत्यवरस्तथा देवताभ्योन्य देवातो ज्योतिरात्मेति गम्यताम् न च ईश्वराणां भोग तथा ईश्वराणां भोग प्रत्यवर न्यायो न प्रत्यवर का अर्थ है निकृष्ट भोग भोगम प्रति नहीं क्या भोग प्रत्यवर ऐसा शब्द मिलेगा प्रत्यवर हमने तो पहले लिखा था प्रत्यवर अभी देखा नहीं परतंत्र ऐसा न च भोग न्याय ईश्वराणा भोग प्रत्यवर है अति निकृष्ट प्रत्यवर है हाँ वही ठीक है क्या विग्रह दिया कुछ हाँ प्रतिरूप अवर अपर निकृष्ट प्रतिरूप कण से अति निकृष्ट है तन अति निकृष्ट है निकृष्ट भोग ओ परतंत्र भोग अतो दे अन्य एव अतो नहीं देवता भी अन्य देवता ज्योतिरात्मा इति गम्यताम देवता से अन्य युत्यंतर महा विभूत आदि थी विभुत्वा देवतानां च भोगस्यादैककालिकः न चावसावस्थितेन न चावस्थितेनान्य दात्मज्योतिप्रतीयताम् विभुत् देवतानां विभुत्वाद ऐककालिक भोग भोग एक साथ में हो जाएगा न चाहो स्वस्ति एककालिक भोग नहीं तेना अन्य आत्मज्योति प्रतीयता तेतीस आत्मनो विभुते भी सहायवासद भोग व्यवस्था आत्मनो विभुते भी सहायवासद भोग व्यवस्था नैवं देवतानां स्वातंत्र्यात् कर्मपारवस्ये तत्त्वव्याहतात् नैवं देवतानां आत्मा विभुन पर भी सहायक के कारण भोग व्यवस्था हो जाएगी नैवं देवतानां स्वातंत्र्यात् स्वतंत्र है देवता जीव पर स्वतंत्र नहीं है सहायक के कारण भोग व्यवस्था हो जाएगी आत्मा विभू होने पर भी जो सहाय परिचय है और देवता न एवं न क्योंकि स्वातंत्र्यात् कर्म पारवश्य तत्व व्याघात कर्म के अधीन यदि होंगे तो स्वातंत्र व्याघात हो जाए देवता अधिष्ठाति देवता अधिष्ठाति देवता कर्म परतंत्र नहीं देवता योनि में जो रहेंगे कर्म परतंत्र जीव के इंद्रिय अधिष्ठाति जो देवता है वहाँ कर्म परतंत्र नहीं स्वतंत्र कर्म फल भोगने के लिए उनको शरीर मिलेगा देवता रूप शरीर वह कर्म परतंत्र शरीर यहाँ जो इंद्रिय अधिष्ठाते देवता होते हैं अपने कर्म फल भोगने के लिए नहीं इसलिए यहाँ ये भोगता नहीं है जीव के शरीर में इंद्रिय के अधिष्ठाता जो बनते उसी समय ये फल भोग नहीं होता है, वो फल भोगते देवता रूप से अलग है। जीव भोग करता है, जीव कर्म पर भोग शरीर मिला, यहाँ शरीर में जो भोग उसका भोगता जीव अलग जीवात्मा, और देवता तो स्वतंत्र है, अनुग्राहक रूप से रहते, किंतु वो जीव ज के कर्म फल भोग नहीं करते। न जो ईश्वर भोक्ता, भोक्तृणाम देवतानाम उदाहरण, ईश्वर जैसे भोक्ता है देवता भी भोक्ता हो जाए, तो न च ईश्वर भोक्ता भोक्तृणाम देवतानाम उदाहरण, न च भोक्तृत्व कर्म पारवश्यम आवश्यकम। भोक्तृत्व कर्म पारवश्य होना कोई जरूरी नहीं, पूर्व पक्ष यहाँ हुआ था न च ईश्वर भोक्ता भक्तृणाम देवतानाम उदाहरण, ईश्वर भोक्ता भक्तृणाम देवतानाम उदाहरण, न च भोक्तृत्व कर्म पारवश्य आवश्यकम। तथापि, तथापि से सिद्धांत है, तथापि तो पूर्व पक्ष करना पहले हो गया, युक्ति अंतर हो गया, विभुत्व आत्मन विभुत्व भी सहाय वसाद हो व्यवस्था नैवं देवतानां स्वातंत्र्यात् कर्मपारस्य तद्भावतः। पूर्व पक्ष आ गया न च, ये सिद्धांत हो गया, न च ईश्वर भोक्ता भक्तृणां देवतानां उदाहरणम्, ईश्वर भोक्ता भक्तृणां देवतानां उदाहरणम्, न च भोक्तृत्व कर्मपारस्य आवश्यकम्। भक्तृणाम देवतानाम उदाहरणम्, हाँ, न च भूते तो कर्म प्रसारण होते तो हो गया, तो ईश्वर भोक्ता मानेगी। तथापि से सिद्धांत है, तथापि अनेक भोक्तृप्रवृत्तिया न अस्मिन् देहे तद भोक्तृत्वमिति भावः। देवता भक्ति, देवता भक्ता होंगे तो अनेक भूतिर प्रसंग, देवता के लिए उदाहरण हो जाएगा। हाँ, जो ईश्वर है वही भक्ता है, न च ईश्वर भक्ता भक्तृणाम देवतानाम, देव भक्तृणाम देवतानाम उदाहरण ईश्वर भक्ता। और भोक्ता हो जाएंगे तो देवता कर्म के परतंत्र नहीं होगी, न च भोक्तृत्व दे कर्म पारवश्य आवश्यकम। ऐसा पूर्व पक्षण सिद्धांत का, तथापि यदि देवता भोक्ता होंगे अनेक भोक्तृ प्रसक्तिया न अस्मिन् देहे तद भोक्तृत्व, अस्मिन् देहे में देवता न त्यासाम देवता न भोक्तृत्व न, न का केवल अन्य नच न च ईश्वर भोक्ता भक्ति न दे। देवतानां स्वातंत्र्यात् कर्म पारवश्य तत्व व्याहतात् न च ईश्वर भोक्ता। हाँ, देवता स्वतंत्र है, ये भोक्ता नहीं होंगे, भोक्ता होंगे यदि भोक्ता होंगे कर्म पारवश्य होते ईश्वर तो व्याहता। भोक्तृणाम देवतानाम उदाहरणम्, भोक्तृणाम देवतानाम उदाहरणम् पूर्व के साथ संबंध है, न च भोक्तृत्व कर्म पारवश्यम आवश्यकम्। पूर्व पक्षी कहता है भोक्ता हो तो कर्म पारवश होना कोई जरूरी नहीं, तथापि सिद्धांतिका ही अनेक भोक्तृप्रसक्त्या देवता भोक्ता नहीं है, न जो होते तो कर्म से आवश्यकम। तथापि से सिद्धांत है, उसके पहले पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष का प्रारंभ न च ईश्वर भोक्ता यहाँ से चल लेगा पहले। भक्तृणाम न च भोक्तृणा कर्म पारवश्य आवश्यकम। न च ईश्वर भोक्ता, ईश्वर भोक्ता नहीं होगा। अगर भोक्तृणाम देवतानाम उदाहरणम, ठीक है, ईश्वर भोक्ता नहीं, जो भोक्ता देवता का उदाहरण होगा, ईश्वर भोक्ता नहीं, भोक्तृणाम देवतानाम उदाहरण नहीं, वो तो पूर्व पक्ष का यदि कहेगा ईश्वर, ये यदि नहीं सिद्धांत होगा तो न च भोक्तृत्व कर्म पारवश्यम आवश्यकम, पूर्व पक्ष कहेगा तो आगे सिद्धांत होगा। तो सिद्धांत क्या हो गया, देवतानाम स्वातंत्र्यात् कर्मवास्य तत्व विभूता न च ईश्वर होता है भोक्तृणाम देवतानाम उदाहरण। हाँ, हाँ यहाँ तक तो सिद्धांत हो जाएगा। पहले जो विभु होने पर भी सहाय वसात भव व्यवस्था हो जाएगी, नैवं देवताना, देवता में नहीं बनेगी। स्वातंत्र्यात कर्म पारवश्य, कर्म के पारवश्य यदि हो जाएंगे तो देवता में स्वातंत्र्य पर तत्व व्याहता ईश्वर तो न च ईश्वर भोक्ता भोक्तृणाम देवतानाम उदाहरण। ईश्वर यदि भोक्ता होता तो भोक्ता देवता का उदाहरण होता, किंतु ईश्वर भोक्ता नहीं होगा सिद्धांति का कहना। न च ईश्वर भोक्ता, ईश्वर भोक्ता नहीं भोक्तृ देवता का उदाहरण बनने के लिए, ईश्वर भोक्ता नहीं होता है। ईश्वर होगा तो भोक्ता नहीं, भोक्ता होगा तो ईश्वर तो व्याघात हो जाएगा। ये कहने पर पूर्व पिछले कहेगा न च भोक्त नहीं, सिद्धांत फिर आगे कहेगा न, हाँ सिद्धांत आगे कहता है पूर्व पिछले क्या कथन है, भोक्तृत्व कर्म पारवश्यम न च भोक्तृत्व कर्म पारवश्यम आवश्यकम, भोक्तृत्व कर्म पारवश्य आवश्यक नहीं होगा, ये तो पूर्व पिछले कहेगा न च भोक्तृत्व कर्म पारवश्य आवश्यकम, भोक्तृत्व कर्म पारवश्य आवश्यक नहीं होगा। नहीं होगा तो देवता भोक्ता हो जाए, जैसे ईश्वर भोक्ता है भक्ति का देवता उदाहरण हो जाएगा, ये तो ये न करता ना। न च भोक्तृत्व देवता भोक्तृत्व कर्म पारवश्यम आवश्यकम, भोक्ता होगा तो कर्म के पारवश हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी का है। नहीं पूर्व पक्षी कहेगा कर्म पारवश्य नहीं होगा, भोक्ता होने पर भी कर्म पारवश्य नहीं होगा, तथापि कर सिद्धांत हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी का भोक्तृत्व कर्म पारवश्य से आवश्यक न, तो फिर पूर्व पक्षी आरम्भ कहाँ से होगा, देवताओं भोते लेना पूर्व पक्षी कहता है, पूर्व पक्षी क्या कहता है, नहीं वो तो है पर पूर्व पक्षी कहाँ से शुरू होगा, देखो नैवं देवतानां स्वातंत्र कर्म पारवश्य तत्व व्याघातात्, ये हो गया सिद्धांत है। आत्मा विभू होने पर भी सहायवशात भव व्यवस्था देवता में से नहीं बनेगी। नैवं देवतानां, नैवं क्या जो स्वल्प विराम चिन्ह दिया, स्वल्प विराम है क्या, नैवं देवतानां देवताना के सोए नहीं, हाँ नहीं चाहिए, नैवं देवतानाम, देवतानाम के आगे चिन्ह है नहीं, तो ये करना चाहिए नैवं देवतानाम, एवं देवताना न व्यवस्था नहीं बनेगी। जैसे आत्मा में विभुवन पर ही सहाय वसात व्यवस्था हो गई, इसी प्रकार देवताओं के भी व्यवस्था हो जाए सहाय वसात, इतना क्योंकि स्वातंत्र्यात देवता तो स्वतंत्र है, स्वातंत्र्यात कौन होगा, स्वातंत्र्यात कर्म से पृथक होता तो न ईश्वर भोक्ता, न च ईश्वर भोक्ता के पहले विराम है, पूरा विराम नहीं। देवता न स्वातंत्र्यात कर्म पार्व से तत्व व्याघाता तो न च ईश्वर भोक्ता, विराम कहाँ है? आगे न तो भुक्ति न देवता न उदाहरणम, उदाहरण क्या कि स्वल्प विराम नहीं। अच्छा आत्मन विभूति सहाय साध भोग व्यथा नहीं देवता नाम ये हो सकता है देवना। स्वातंत्र्यात कर्म पर्व से तत्व व्यथा तो न ईश्वर भोक्ता, ये भी हो सकता है ईश्वर भोक्ता नहीं होगा स्वतंत्र। और भूतृणाम देवतानाम उदाहरण, ये भूतृ देवता को ग्रहण करना पड़ेगा, न च भूतृत्व कर्म पार्व से आवश्यकम तथापि नैवम देवतानाम तो भले बता दिया नैवम देवतानाम, फिर कहेगा पूर्व पीछी भूतृणाम देवतानाम उदाहरण, कुछ और कोई शब्द कुछ नहीं केवल आत्मने विभूते भी सहाय वसात भोग व्यवस्था नैवम देवताना स्वातंत्र्यात ईश्वर भोक्ता नहीं कर्म पार से पाता था। भक्तिनाम देवतानाम उदाहरणम नहीं, क्या है इसमें जो स्वल्प विराम विराम दिया है ना, नहीं क्या होना चाहिए अब नहीं करो, अभी थोड़ा इसी के कारण में भ्रांति होती है। ये जो तत्व व्याहत आ रही कि विराम उसमें है ही नहीं, तो वही सहने से क्या होगा स्वातंत्र्यात कर्म पार्व से तत्व व्याहत न च ईश्वर भोक्ता, ये हो सकता है ईश्वर भोक्ता नहीं स्वतंत्र है कर्म परवशत ईश्वर तो व्याहत आ रहा, ये यदि होगा तो आगे किंतु भोक्तृणाम देवतानाम उदाहरणम देवतृणाम पूरा पीछे कहना है देवतानाम भोक्तृणाम उदाहरणम न च भोक्तृत्व कर्म पार्व से आवश्यकम, भोक्तृत्व कर्म पार्व से आवश्यक नहीं। नहीं भुक्त कर्म पारवश्य तत्व व्याघाता था कर्म पारवश्य, कर्म पारवश्यम आवश्यकम भूतते कर्म पारवश्य आवश्यकम, ये पूर्व पीछी कहेगा तभी यदि वहाँ देवतानां स्वातंत्र्यात कर्म पारवश्य तत्व व्याघाता, देवताओं के लिए कर्म पारवश्य की प्रसंग का प्रसंग होगा तो पूर्व पीछी कहेगा कर्म पारवश्यम आवश्यक नहीं है। इसको थोड़ा देख करके बताएंगे, उसमें तो कुछ नहीं शायद। अभी पुस्तक ले आना देख लेते हैं बाई तरफ है। ये शब्द में तो काठिन्य नहीं किंतु विराम अर्ध विराम स्वल्प विराम भी ठीक अलग अलग है, यहाँ भी स्वल्प विराम को बड़ा जोर से जोर कर दिया है, कहीं अन्यथा तो नहीं यहाँ बड़े बड़े करके दिया है दो विराम। क्योंकि देवता को ईश्वर शब्द से पहले कहा था ईश्वर नाम चरण न च न्याय भोग भोग प्रत्यवर तथा देवताभ्यो अन्य, तो देवता को देवता भोग शंका न कर्तव्य, देवता को ईश्वर रूप से पहले कहा है इसे देवता नाम स्वातंत्र ईश्वर ही स्वातंत्र परम वर्षी पर तत्व व्यता था। न चेश्वर भोक्ता। नहीं कुछ भी नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं, खाली पाठ देख लेते हैं। आत्मनो विभुत्वेपि सहायवशात् भोग व्यवस्था नैवम् नैवम् देवतानां स्वातंत्र्यात् कर्म पारवस्य तत्त्वव्याहता न चैश्वर भोक्ता भोक्तृणां देवतानां उदाहरणम् न च भोक्तृत्व कर्म पारवश्यम आवश्यकम् तथापि अनेक भोक्तृप्रसक्तिया नास्मिन् देहे तद् भोक्तृत्वमिति भावः। ये बराबर ऐसे ही है पाठ, किंतु विराम आदि कुछ नहीं। हाँ देखा था, अभी ध्यान में आया, मैं सोचा उसमें कुछ अलग प्रकार, इसमें बड़े महाराज की टिप्पणी भी कुछ नहीं, कहीं कहीं कुछ टिप्पणी लिखते हैं, टिप्पणी या चिन्ह कुछ नहीं। तो यहाँ तो सिद्धांत शुरू हो गया, पहले युक्ति अंतर कहते देवता, पूर्व श्लोक में हो गया 432 में, ईश्वर देवता से अन्य आत्मज्योति है, देवता में भोग नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर देवता समर्थ ईश्वर होते हुए भोग के प्रति परतंत्र नहीं होगा, भोग परतंत्र नहीं होंगे, निकृष्ट नहीं होगा। तो युक्ति अंतर कहते विभूत्या विभूत्वात् देवतानां भोग एककालिक न स्यात्, भूता देवता न स्याद एककालिक भोग, भोग स्याद नहीं, भोग स्याद एककालिक, एक साथ भोग हो जाएगा, न चौस्वस्ति तेन आत्मजिते अन्य प्रतीयता। 33 ये तो सरल हुआ, आत्मने विभूते भी सहाय वसाद भोग व्यवस्था, आत्मा में देवता भी भूए तो आत्मा भी भूए, सहाय वसाद भोग व्यवस्था, नैवं देवतानां भोग व्यवस्था, स्वातंत्र्यात् कर्म पारवश्य तत्व व्याहता, स्वतंत्र होकर कर्म से तत्व व्याहता था जी सर्वभूता उतना देवता उदाहरण। भोगते कर्म पर आवश्यकम प्रसक्त है। देखो ये पहले में ऐसे चिन्ह क्या किया था, देखो अभी क्या मैं बताता हूँ, कहते तो बोलो पहले आत्मन विभुत्व भी सहाय वसाद बहु व्यवस्था सिद्धांत ही कहता है, नैवम देवता नाम देवता में से नहीं बनेगा सहाय व्यवस्था, देवता ईश्वर देवता नाम स्वातंत्र्यात् पर कर्म परवश्य तत्व व्याहतात्। यहाँ तक सिद्धांत होने के बाद पूरा पीछे कहेगा ईश्वर भोक्ता भोक्तृणाम देवतानाम उदाहरणम, ईश्वर तो भोक्ता है, भोक्ता देवता के उदाहरण बन जाएगा, सिद्धांत ही कहेगा न करके न च भोक्तृत्व कर्म पारवश्य में आवश्यकम, यहाँ तक पूरा पीछे है, ईश्वर भोक्ता भोक्तृणाम देवतानाम उदाहरणम भवतु न च भोक्तृत्व कर्म पारवश्य में आवश्यकम इति न, ये पूरा पक्ष होने पर सिद्धांत कहेंगे इति न न च न, ये नहीं ठीक नहीं, ईश्वर भोक्ता नहीं उदाहरण बनने के लिए, यदि इसे मान ले तथापि ईश्वर भोक्ता भोक्तृणाम देवतानाम उदाहरण पूर्व पक्ष कहेगा, अब भोक्ता होगा तो कर्म पारवश्य होना कोई जरूरी नहीं, ये पूर्व पक्ष कहने पर सिद्धांत कहता है न चाहिए न चाहिए न इति न, न कह करके पूर्व पक्ष का वाक्य पूरा आ गया, और तथापि ईश्वर भोक्ता नहीं देवता का उदाहरण बनने के लिए, अब मान भी लेंगे तथापि अनेक भोक्तृ प्रसक्तिया इसी शरीर में अनेक भोक्ता की प्राप्ति होने से न स्मृण देहे तद भोक्तृत्व देवता ने तासान देवता ने भोक्तृत्व भाव, आए समझ में कैसे हुआ, देखो आत्मने विभुत्व भी सहावसाद भोग व्यवस्था सिद्धांत कहता है, एवं नैवम देवतानाम, नैवम क्या कि स्वरूप नैवम देवता नाम क्यों नहीं, स्वातंत्र्यात् देवता स्वतंत्र है, कर्म पारवश्य होता तत्व व्याहत हो जाएगा, देवता ईश्वर स्वतंत्र है, स्वतंत्र स्वयं स्वयं स्वतंत्र यहाँ अनुग्रह करने के लिए। वहाँ सहवासात क्या, स्वयं आत्मा शुद्ध आत्मा में तो भोग नहीं, जो जीवात्मा में भोग है वहाँ सहाय की आवश्यकता है। जिस जीव में भोग है शुद्ध एकदम शुद्ध में सहाय की आवश्यकता नहीं, सहाय वसद होता आत्मा विभोने पर भी। यहाँ उपाधि है, उपाधि में ही भोग होगा, इंद्र मन बुद्धि उपाधि है, उपाधि के कारण भोग व्यवस्था हो जाएगी। देवताओं का नहीं, देवता यहाँ स्वतंत्र है। देवताओं का जो इंद्र मन बुद्धि है देवता सर अलग है, यहाँ स्वतंत्र है। स्वतंत्र होकर के यहाँ अनुग्राहक होकर के भोग हो तो स्वातंत्र का व्याघत होता है। और यहाँ पूर्व पक्ष कहेगा ईश्वर भी भोगता है, ईश्वर होने पर ही भोगता है, हो सकता है ईश्वर तो व्याघत कर्म के अधीन होकर के देवता यदि कर्म भोग करेगा तो ईश्वर तो क्या व्याघत हुआ। ईश्वर तो ईश्वर ना, ईश्वर तो व्याघत है, अधीन हो गए तो ईश्वर तो नहीं हुआ। नहीं, पहले जीवात्मा में सहाय वसात भोग व्यवस्था बन जाएगी, किंतु देवता में सहाय वसात भोग व्यवस्था नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? सहाय वसात भोग यदि कर्म के परवश होगा, कर्म परवश ईश्वर तक व्याहत हुआ। और पूर्व पक्ष यहाँ से कर, यहाँ से पूर्व पक्ष आरम्भ होता है। ईश्वर भोक्ता भोक्तृणा देवता न उदाहरण, ईश्वर तो भोक्ता है, भोक्ता देवता का उदाहरण बन जाएगा। ईश्वर जैसे भोक्ता है इसी प्रकार देवता ही भोक्ता हो जाएंगे। और भोक्ताओं से कर्म पारवश्य को होना कोई जरूरी नहीं, न चोते तो कर्म पारवश्य आवश्यकम। ये पूर्व पक्ष होने पर सिद्धांत इस वाक्य में न न चरण इतने न इतने न तथापि कह करके ऐसे तो है ही नहीं, ईश्वर भोक्ता नहीं है, भक्ति का देवता का उदाहरण बनेगा। भक्तृत्व कर्म पारवश्य जो कहते हो यदि इसे मान भी ले, अनेक भक्ति प्रसृतिया इसी शरीर में देवता आने कहे समिंद्रिय अधिष्ठाति देवता भिन्न भिन्न अनेक भोक्तृ प्रसृत्या अस्मिन् देहे तासां भोक्तृत्व नैति भाव। ये पहले से हमने टिप्पणी लिखा है। न च ईश्वर से लिखे पूर्व पक्ष प्रारंभ हुआ और तथा विषय लेकर सिद्धांत हुआ, तत्पूर्व पूर्व पक्ष इसे लिखा है। तो इसी प्रकार ठीक है। ओ